यमुना सागर को मोती, सागर को मोती, नादु मुंजिल आखा खोयो ज्योति, बसंत मा को घर चिनकोई छरी, ओ मेरे बाटो हेरेरा छितेस पारी गाँव मा बसे के चिन मेरे मन की परी, सागर को मोती, सागर को मोती, नादु मुंजिल आखा खोयो ज्योति, बसंत मा को घर चिन कोई छरी, छितेस पारी गाँव मा बसे के छिन मेरे मन की परी, बसे के छिन मेरे मन की परी, ये आँखा मा तिम्रै नै चित्र छ, तिम्रै नै चित्र छ, छिन मेरे मन की परी, सिर सिर हावा चले झै बन भरी, चले झै बन भरी, सानो तिमी छौ मेरो मन भरी, बसंत बस पारी गाउँमा बसे की छिन मेरे मन की परी, बसे की छिन मेरे मन की परी। शीतल दिन छ पीपल र बरहे, पीपल र बरहे, आती छ मन भेट हुने रहरले। बसंत मन की परी, बसे किछु तिम्रै मन